kalem kaşlı, eteği belinde gül de takmış, gül de takmış. Al dudaklar mor sümbüller, öyle de güzel, ince de belli, ince de belli. Yar beline beline sarılamam, ah yeceden duramam. Ah öteden beriden bakış atma, ah yerinde duramam. Ah yıkadım kuruttum şarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Dedim ona, ey güzel, böyle mi geçer bu geceler, bu geceler? Neymiş anam bizim bu keder, ne zamana kadar böyle gider, böyle gider? Yar beline beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden beriden bakış atma, ah yerimde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Yar beline beline sarılamam, ah geceden duramam. Öteden biriden bakış atma, ah yerinde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Yar beline beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden biriden bakış atma, yerimde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma.